Я тобі обіцяю, обі обіцяю, бути тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обі обіцяю. Я тобі обіцяю, обі обіцяю, шепотіло тіло, як тобі хотіла. Я обіцяю, обі обіцяю. Біла троянда розквітла, я простягнула руки до світла, і новий день увірвався у місто мити дощем. Біла троянда, небо блакитне, моє кохання знову розквітне. Разом з тобою хочу прокинути сонце моє. Я тобі обіцяю, обі обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обі обіцяю. Я тобі обіцяю, обі обіцяю, шепотіло тіло, як ти би хотіла. Я обіцяю, обі обіцяю. Закриваю від дотику очі і поринаю у вимір любові і почутті. Напевно ти скажеш, певно ти знаєш, просто дарма ти не обіцяєш. А я обіцяю, що буду любити тебе назавжди. Я тобі обіцяю, обі обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обі обіцяю. Я тобі обіцяю, обі обіцяю, шепотіло тіло, як ти би хотіла. Я обіцяю, обі обіцяю. Запалає наш ранок, холод ночі залише свій слід. Я хотіла сказати, що твоєю буду я назавжди. Я тобі обіцяю, обі обіцяю, буде тобі морем, небо буде. Обіцяю, шепотіло тіло, як тебе хотіла. Я обіцяю, обі обіцяю. Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.